Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Şehir tiyatroları mevzuna değinmek istedik. Geçen cuma yanlış hatırlamıyorsak. Evet, 13 Nisan'da. Evet, 13 Nisan'da şehit tiyatrocuların yaptığı eylemden kısaca bahsetmiş ve Orhan Alkaya'nın sesini aktarmıştık. Bunun özellikle bir müdahale olduğunu söylüyordu. Orhan Alkaya, Yiğit Sertdemir bizlerle beraber Açık Radyo dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı bir ses. Ona bazı sorularımız var kafamızda dönüp dolaşan bu süreç içerisinde. Adana'da onlar turnede ama kırmadı bizi. Merhaba Yiğit. Hoş geldin. Merhaba. Yiğit. Evet, merhaba. Konu çok çetrefil gözüküyor esasında. Evet. Yani tiyatroların üzerindeki iktidar baskısının tarihi de çıkarılabilirdi. Ki bu epey uzun sürerdi. Belki tiyatronun kuruluşuna gidebilirdik. Bunun yanı sıra yönetmenlikte yapılacak değişiklikler üzerine bir değerlendirme, geleceğe dair bir projeksiyon yapmamıza da tabii ki imkan sağlardı ama bu tartışmalar zaten dönüyor. İstifalar olacak olmayacak, her şey çok belirsizken bizim kafamızda şöyle bir soru var. Şehir tiyatrolarının yapısını esasında göz önüne bulundurduğumuzda nasıl ve bu yapıdan çıkan bağımsız tiyatroların sayısının şu anda İstanbul'da epey çoğaldığını da mutlulukla görmekteyiz bir taraftan. Şimdi bu yönetmelik neyi değiştirir? Bunun karşısında olmak için ya da her türlü baskının içerisinde olmak için şehir tiyatrolarında acaba kanallar bir derecede olsa kapalı mıydı? İlk aklımıza bizim bu geldi. Şehir tiyatrolarıyla dirsek temasında olan ve aynı zamanda bağımsız bir tiyatronun da yürütücülerinden olan birisi olarak sana soruyoruz. Neydi şehir tiyatrolarından mesela sizi uzaklaştıran, buradan ne olur şu sonuçta çıkmasın en başında söylemek isteriz. Yani şehir tiyatrolarını tamamen bir kenara atıp bağımsız tiyatrolara bakalım demiyoruz. Umarım söyleşiden bu sonucu çıkarmayacağız diye de ümit ederek başlıyorum. Tamam, ben de kurduğum cümlelerde bu sonucun çıkmaması için gayret edeyim o zaman. Şahane. Madem öyle. Şimdi anladım. Aslında sorduğunuz soru şu. Şehir tiyatrolarındaki bir hantal yapıdan söz etmek mümkün. Evet. Bu hantal yapı zamanla bir takım grupların doğmasına vesile oldu gibi bir durum mu var acaba? Yoksa zaten hali hazırda bulunan yönetmelik ve şu anda değişen yönetmelikten önceki yönetmelikten bahsediyorum. Evet. O yönetmeliğin içerisinde değişmesi gereken, yani belli kalıplarla kullandığımız zaman işte bankamatik sanatçıları gibi daha hareket alanı kısıtlı veya mevcut iktidarın baskısıyla, otosansür yoluyla da olsa kendi oyunlarında bir kısıtlığa giden şehir tiyatrosu veya ödenekli kurumlardan bir takım dönüşmeleri beklemek için böyle bir yönetmelik değişikliği de acaba gerekir miydi? Evet. Evet, aynen öyle. Evet, aslında. Gayet güzel anlamışsın değil mi? Şimdi elbette ki yönetmeliğin, mevcut yönetmeliğin, yani hala mevcut deme ısrarım da ilginç bir psikolojik tercih herhalde. Geçmiş ya da geçmekte olan yönetmeliğin bu anlamda bir sıkıntısı var mıydı? Aslında bu bir yönetmelikle açıklanamayacak bir sıkıntı bu. Yani yönetmelikteki bazı kurallar gereğince insanlar veya sanatçılar veya oyunlar, tercihler yapılmıyordu. Evet. Yönetmelik bir önerme, yönetmelik bir kurallar dizgesi ve mevcut olan konumların ayrışmasını sağlayan bir çizelge, bir kullanma kılavuzu aslında tam anlamıyla. Yani bir sanat kurumunu kullanma kılavuzu yönetmelik. Ama her cihazda olduğu gibi kullanma kılavuzuna bakmadan da bir cihaz kullanılabilir. Sorun çıktığında ancak acaba sorun neymiş diye kullanma kılavuzuna bakmak mümkün. Evet. Şimdi bu yapıda da var olan sorunlar, ödenekli tiyatrolarda var olan sorunlar, evet, alt alta yazdığımız zaman tıkanıklık, yeni eserlerin çıkmaması, daha kapalı oyunların olması, kapalı dediğimiz daha içeride yapılan ve bir gün tekrar eden işlerin karşımıza çıkması bir hantal yapıya dönüştürüyor olabilir. Ve bu takım buna benzer örnekler de yaşandı. Ama bu hizaya sokulacak bir sanatçı silsilesi olduğunu göstermez. Tabii ki. Yani şehir tiyatrosunda hali hazırda bulunan sanatçıların hiçbirisi hizaya sokulmakla tehdit edilemez veya bu şekilde de hizaya sokulmaz zaten. Çünkü 98 senelik bir kurumda Orhan Alkay konuştuysa büyük bir ihtimalle tarihine dair çok daha yerinde tespitlerde bulunmuştur. Evet. Hiçbir zaman böyle bir şey gerçekleşmedi. Türkiye'de sanatta hiçbir zaman böyle bir şeyin gerçekleşmesine de izin verilmedi. Bu anlamda evet, bağımsız toplulukların çıkması onlar sayesinde, onların itici gücüyle de, ödenekli tiyatronun itici gücüyle de oldu. Neden bu? Nereden bakarsanız ödenekli tiyatrolar bir yerden ödenek alıyor. O yüzden belli kurallar içerisinde hali hazırda. Bu kurallar dizgisi yine yönetim kurulunun vesairenin kendi oluşturdukları yapı itibariyle belirleniyor. Ama hali hazırda buradan çıkıp tırnak içinde dışarıda tiyatro yapmayı tercih eden, yani istediği oyunları istediği şekilde hiçbir tartışmaya el vermeksizin, hiçbir müdahalenin olmayacağı şekilde sergilemek isteyenler de var. Hı hı. İşte tam olarak tartıştığımız konuda bu müdahale kavramı. Yani sanata bir müdahale var mıydı? Şimdi bu bağımsız tiyatroların çıkmasını sağlayan müdahale ise, hantal yapıysa, bunun müsebbibi zaten o müdahaleyi az çok koklatan, yani bazı oyunları beyaz masalara şikayet ederek bir baskı yaratıp kaldırmaya çalışan, yani burada işte Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satmaya kalkıyorlar sözleriyle bazı oyunları deşifre etmeye çalışan, bunlar yaşandı çünkü. Hı hı. Bazı oyunlar üzerinden İptepil Aşk mevzunda olduğu gibi başka bir yere çekilip oyunun sanatsal değerini tamamen yok ederek kendilerince anlamlandırıp diğerleri taşıyarak vesaire vesaire gelmesini sağlayan zaten mevcut iktidarın kendi göstergeleri. Hı hı hı. Zaten o hantal yapıyı doğuran ve burada müdahale eden, o kısıtlılıktan bahsetmemize sağlayan şey bir yere bağlı olma durumu. O bağlı olma durumu da yönetmelikle değişmiyor ki. Yönetmelik kavramının kendisiyle değişebilir ancak. Doğru. Yani siz yönetmelik gibi bir kavramı ortadan kaldırırsanız her şey çözülür. Buna nedir? Nedir? Aslında daha ileriye kaçmak diye tahminen tabir etmiştir Orhan Halka'ya. Doğru bir tabirdir o. Yasanın kendi yasasının çıkması, bir tiyatro yasasının çıkması. Avrupa'da muadillerinin olduğu gibi örnek olsun hep bir yasanın çıkması. Hı-hı. Tam olarak bahsedilmesi gereken şey bu. Hı-hı. Yani hantal yapı elbette ki her kurumda olduğu gibi daha az çalışanlar, daha çok çalışanlar, daha kolay çalışmayı tercih edenler, daha çok üretmeyi tercih edenler. Ama şu anda işte ben Adana'ya turneye geldim, birazdan döneceğim. Az önce masada aynı şey konuşuldu, aynı cümle kurdum. Daha çok yorulanlar sahiplenir tiyatroyu. Doğru. Daha çok yorulanlar. O yüzden burada kişisel tercihler söz konusu. Hı-hı. Şehir tiyatrosu 98 senedir olduğu gibi geçen sezonda, ondan önceki sezonda da çalışmaya ve üretmeye devam etti. Bunun içinde iyileri oldu, kötüleri oldu. Yeterlileri oldu, yetersizleri oldu. Her tiyatroda, her meslekte, her toplumda olduğu gibi. Ama bunun için bir sıraya çekelim ve kendi dayatmalarımızla yapalım, onları yönlendirelim gibi bir duruş elbette ki sergilenemez. Eğer bağımsız tiyatroları artsın diye böyle bir yönetmelik teklifi geldiyse de ilginç bir tercih olur doğrusu. Zaten diğer taraftan da yani derler ya, dinime küfreden Müslüman olsa da yani hani bir yandan da bu yönetmelik hani değişecek de yerine gerçekten ne getirilebilir, neyi değiştirmeyi hedefleyebilir? Yani sonuçta sınırlar belli değil mi? Yani son 100 yıldır aynı sınırlar içerisinde gidiliyor. Bu hani... Aynen öyle. Evet, bir de ben şeyi merak zaten ettim. Bu şey anlayışıyla değil, aynı değil mi ya? Çok özür dilerim. Yani bir yetmez ama evet anlayışından farksız şu anki. Ya zaten orası da hantaldı. Yani 12 Eylül'ü yargılamaktan farksız bir yaklaşım mı bu? Şu an gelen. Zaten hantaldı. Fena mı oldu? Bakın yönetmelik herkesi kendi atına oynatamayacak. Kendi şekilde istediği gibi yapamayacak demekle. Yani şu anki yargı süreci, sözde adalet, sözde falan filan. Yani söylemeye gerek yok tabii. Farklı bir yaklaşım mı yani? Veya buna ihtiyaç var mı? Onlar kendi atını oynatamayacak demek. Bir at oynatma kavramından bahsedip ben kendi atlarımla oraya geliyorum demektir zaten. Peki evet, sonuçta ne değişiyor yani? Evet, bu... Pardon, lafınızı böldüm. Ya ben aslında şeyi soracaktım. Tabii şimdi bu bütçe veren iktidar mekanizmalarının müdahale etmesini zaten şu ana kadar konuşuyoruz. Biraz önce tiyatro yasası diye bir şeyden bahsettin. Avrupa'da muadilleri olan bir şey olduğunu söyledin. Ben bu konuda bilgim olmadığı için esasında sormak istiyorum. Evet. Nasıl bir şeyden bahsediyorsun? Ya bu genelde şimdi devlet tiyatroları yasasında, devlet tiyatrolarının da kendi içinde bulunduğu konudan kaynaklanan, şehir tiyatrolarının da bulunduğu konudan kaynaklanan sanat kurumlarının devletle ilişkisi diye özetleyebileceğimiz, yani devlet mekanizmasının, iktidar mekanizmasının sanatla bağını tarifi ya bir yasadan bahsediyoruz. Yani şu an sanat kavramına dair bir yasa yok. Kimi zaman bir performans yasasından bahsedilir mesela. İşte ne kadar oyunda oynuyorsa o kadar para alsın gibi. Kimi zaman işte kurumun içerisindeki yönetim biçiminin işte genel sanat yönetmeninin sadece sanatçılardan seçilerek ve sanatçıların seçtiği bir yapıya dönüştürülmesi. Şimdiye kadar bu hiç olmadı mesela. Hep birileri tarafından atandı. Vesaire vesaire. Bütün bu kuralları belirleyecek olan yönetmeliği de belirleyecek bir yasa. Yani yönetmelik kavramını Lalet Bey'in belediye meclisinden son dakikada bir jet hızıyla geçirtip birinin imzasına sunmak değil, bayağı oy çokluğuyla sunulacak bir anayasal düzenlemeyle de orada gelinen kavramlarla da yönetmeliği de belirleyecek bir yasadan bahsediyoruz. O zaman çünkü yönetmelik yapma lüksünüz de elinizden alınacak. Bu da çok tehlikeli. Yani sanat üzerine yapılacak bir yönetmelik, bir sanat kurumunun yönetmeliğini hazırlayanlar zaten kim? Deniliyor ya, bazı sanatçılarla hazırlanmış, sanatçının haberi yok. Evet. Zaten o yönetmeliği okuyanın, yani o yönetmeliğe herhangi bir tırnak içinde sanatçının danışarak, yani o sanatçıya danışılarak yapılıyorsa o yönetmelik, o sanatçının sanatçı olma vasfını ciddi şekilde tartışmak lazım. Çok ciddi tartışmak lazım. Bence tarih önünde ciddi bir yargılanma söz konusu olur onun için. Yani hiçbir sanatçının o yönetmeliğin bir harfinde dahi katkısı olamaz. Bunu kabul etmek mümkün değil yani. Ne bağımsız sanatçıların, ne performans sanatçısının, ne var ya şimdi muhafazakar sanat nasıl oluyorsa. O sanatçıların hiçbirinin dahli olamaz. Yani sanatçının kendi karar verme yetisini ortadan kaldıran bir önermeye nasıl bir sanatçı evet diyebilir ki? Evet, doğru. Sanatçıyı aptal diyen bir yönetmelik, sanatçı yapamaz diyen bir yönetmelik nasıl bir sanatçının kabulünü görebilir ki? Evet, zaten tanım gereği yönetmelik bunu diyor gibi de gözüküyor bir yandan. Yani. Şeyi sormak istiyorum son olarak Yiğit. Bu süreçte yani biçimsel konuşmanın ötesinde sence tiyatro... Pardon, duyamadım. Bir daha tekrar eder misin? Pardon. Şunu sormak istiyorum. Biçimsel konuşmanın ötesinde yani birçok bizim konuşmamızdan bahsetmiyor. Somut ne yapılabilir? Şimdi yönetmeliğe karşı çıkılmak derin. Tiyatroculara nasıl seslenmek istersin? Ben onu merak ediyorum. Yani asla tabii ki Orhan Alkaya duruşlarından taviz vermeyeceklerini söyledi bir biçimde. Sen bu baskıya direniş yolu olarak neyi göstermek isterdin? Yani şimdi burada çok ciddi bir soru işaretiyle baş başayız zaten. Nasıl bir dil oluşturulması gerekiyor ve bu dil nasıl başarıya ulaşabilir? Bu sadece tiyatronun kendi içinde şu an yaşadığı sorunun değil, Türkiye'nin kendi içinde yaşadığı sorunun başka bir tezahürü. Yani nasıl bir dil oluşturmak gerekir ki bu kadar aleni bir şekilde hatalı, yanlı, alçakça bence bir yönelim engellenebilir. Şimdi bu anlam, bu sadece şehir tiyatrosu gelmedi, hatırlıyorsunuz. Yine programı yapmıştık bizim Kumbaracı Eli'nin kapanma süreciyle ilgili. Evet. Hatırlıyorsunuz. Yani bu benzer şu anda işte oyunun yasaklanması, başka şehirlerde, Anadolu'da kimi sıkıntılar vesaire, satırlarla Ankara'da tiyatroya daldılar falan. Bunlar hep oldu, olacak, artıyor da. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman ödenekli bir kurumda nihayet kendini gösteren, yani en sonunda ödenekli kurumda da kendi varlığını aleni bir şekilde ortaya koyan o güç mü diyelim ona, yoksa o aymazlık mı diyelim, yoksa o korkutucu neyse o şey mi diyelim, o şeye karşı nasıl bir yol çizmek gerekir? Doğrusu biraz karışık bir soru bu. Yanıtı da karışık. Ama şu ana kadar çok kibar gidildi. Çok zarif gidildi. Çok doğru bir, olumlu bir propagandayla gidildi. Evet. Yani seyirciler davet edildi. Çünkü özellikle şehir tiyatrosunun sahibi seyirciler. Yani bu şehir, şehrin tiyatrosu çünkü. Şehri yok etmek anlamına geliyor ya. Ama ben zaman içerisinde biraz daha şu an şeyi görüyoruz. Bir toplanma var. Hiç olmadığı gibi tiyatro camiasında. Tabii ki çuvaldızın büyüğü tiyatro camiasına batmalı. Ama şu an birlik olmuşken bu birlikle beraber gidiyoruz. Yani eleştirilecek yanlar var. Hepimizin eleştirdiği yanlar var. Ama şu an birleştirildiği noktada galiba bir eyleme dönüşecek bu. Nasıl bir eylem olacağı, ben çok daha net eylemler taraftarıyım Yiğit olarak, yani kendi adıma. Daha seyirin içine dahil olabilecek eylemlerden yanayım. Evet. Seyircinin içinde gerçekleşen eylemlerden yanayım. Oyunun içinde gerçekleşen eylemlerden yanayım. Sanatın o muhteşem eylem gücünü daha da ortaya koymaktan yanayım. Evet. Ama bu benim görüşüm. Bu nasıl bir fikirde toplanır, nasıl bir plan yapılır? Bir komisyon var şu anda bu anlamda yürütülen, ki çok olumlu bir adım yine. Bir komisyona konuda fikir yürütüyor ve insanları topluyor oluşu. Bence onun, o komisyonun da çeşitli fikirler doğrultusunda da birleştiği noktada sadece ödenekli tiyatroyla olumlu ya da olumsuz ilişki kurmuş şahıslar ve sanatçılar değil, aynı zamanda herkesin ortak olarak ilerleyeceği bir yol çizilecek. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz tahminen. Yani şu an değil ama bir hafta içerisinde bunun değişik tezahürlerini, boyutlarını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çok umutsuz bir durum. Çok, yani herkesi bir anda çok erten bir durum, ama bir yandan da hani her musibetten doğacağı gibi ileriye yönelik çok olumlu bir adım da doğabilir. Bunu bir göze dönüştürmek mümkün. Sadece romantik bir söylem değil bu. Hı hı. Romantik söylemi, realist bir söyleme dökmek için de eyleme doğru koşmak gerekiyor şu anda. Onun için de adımlar atılıyor bence. Evet. Şehir dedin az önce, onu çok iyi vurguladın. Yani şehirlinindir dedin tiyatro. Aklıma bu arada tiyatrodan evet. Çok bağımsız, farklı bir tartışma olsa da emek sineması da geldi. Emek sineması kesinlikle her gün benim de aklımda. Zaten aynı tartışma. Evet. Burada da işte mesela şimdi emek sinemasına karşı durulurken tiyatrocular ne kadar emeğin yanındaydı? Biraz sıkıntı da... Bir soru da evet, geliyor. Da. Yani işte bu zaten sorun. Yani sorun tam olarak da bu. O yüzden diyorum hazır herkes bir yönde birleşmeye doğru giderken hiç olmadığı gibi. Çünkü aleni bir büyük hata var ortada. Aleni bir yönelim var. Ve hiçbir şekilde açıklanamayacak. Yani bir yalan üzerine kurulu bir şey var şu an ortada. O yüzden birleşmek gerekiyor. Hani romantik söylem olarak birleşmekten bahsedeyim. Gelin canlar bir olalım cümlesini sadece öyle bir sosyal bir mesaj verme kaygısıyla değil, nostaljik bir öge olarak değil. Gerçekten şu an tam doğruya doğru gidiyor. O yüzden bunu doğru bir akılla yürütmek gerekiyor. Çünkü o akla artık ihtiyaç var. Evet. Akla ihtiyaç var, birbirine ihtiyacı var. Yani bağımsız tiyatroların ödenekli tiyatrolara küs gibi gözüküyorlar ya bu kurumlar birbiriyle. Halbuki birbirine ihtiyacı var işte. Tam da bu anlamda ihtiyacı var. Bütün herkesin, bütün şehrin kendi yapısını korumak maksadıyla eğer muhafazakar sanattan bahsediyorsak şu anda gerçekten de muhafaza edilmesi gereken bir sanat var ortada. Onu hep beraber muhafaza etmek gerekiyor. Evet. Bugün Taraf Gazetesi'nde Murat Şevki Çoban Hemingway'den bir alıntı yapmış. Sanat devletin eline bırakılamayacak kadar değerlidir diye onu hatırlattı. Evet. Onda. Çok güzel. Sanat aynı zamanda ben de Picasso'dan bir alıntı söyleyeyim o zaman size. Evet. Sanat gerçekleri görmemize sağlayan bir yalandır diyor Picasso'da. O yüzden bence gerçekleri bir an evvel görmek için bu yalanı sımsıkı tutmamız gerekiyor. Tutunalım. Evet. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Kolay gelsin.